suciku, kini musnahnya sudah harapan di hatiku. Sungguh engkau tiada ku sangka, yang ku cinta kini berdusta. Rela ku rela berkorban demi dirimu, asalkan kau dan aku bersatu. Sungguh engkau tiada ku sangka, yang ku cinta kini berdusta. Bagaimana hati rindu semakin